Vectra.pl. I od jutra do końca roku masz abonament za internet za 0 zł. Vectra. Mówisz? Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka, jest 17. A przed nami serwis Trójki, który przygotował i przedstawi Artur Ewertowski. Michał K. nie zgadza się na ekstradycję do Polski. Były szef Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych stanął przed sądem w Londynie. Około 500 osób leży w szpitalach po zakażeniu się COVID-em. Służby prognozują wzrost zachorowań, ale ograniczeń nie będzie. Susza zniszczyła uprawy kukurydzy i słonecznika w Bułgarii. Zbiory są najgorsze od 10 lat. Do kilku, a nawet kilkunastu miesięcy może wydłużyć się ekstradycja Michała K. do kraju. Były szef Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych stanął przed sądem w Londynie, który rozpatruje jego sprawę. Nie zgodził się na przewiezienie do Polski. Na sali sądowej jest nasz korespondent w Londynie i do tej sprawy będziemy jeszcze wracać w Trójce. Przypomnę, Michał K. został zatrzymany przez brytyjską policję po wydanym przez polski sąd europejskim nakazie aresztowania. Prokurator chce postawić mu zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przekroczenia uprawnień w związku z nieprawidłowościami w agencji. Będzie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez pierwszą prezes Sądu Najwyższego, Małgorzatę Manowską. Zapowiedział to premier Donald Tusk po konsultacji z ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym. Czego ma dotyczyć i o co dokładnie chodzi, to wie Jan Olęcki, który był na konferencji premiera. Chodzi o przejęcie przez prezes Manowską kontroli nad Izbą Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Kadencja dotychczasowego prezesa Piotra Prusinowskiego zakończyła się wczoraj, a sędziowie nie wybrali jeszcze potencjalnego następcy. Coś bardzo dziwnego i złego się stało. Oczywiście nie można uznać tego zamachu pani Manowskiej i nikt przyzwoity i poważny, włącznie z sędziami, którzy zasiadają w tej izbie, nie będzie respektował jej absolutnie bezprawnej decyzji o przejęciu kontroli nad tą izbą. Donald Tusk podkreślił, że samo istnienie Sądu Najwyższego od strony formalnej jest wątpliwe, a jego działania są podejrzane. W związku z tym szef rządu zapowiedział również, że na etapie prac parlamentarnych nad budżetem będzie starał się przekonać posłów wszystkich ugrupowań do zmniejszenia nakładów na niektóre instytucje, m.in. na Sąd Najwyższy. A relacjonował Jan Olęcki. Rośnie liczba zachorowań na COVID, ale obostrzeń nie będzie. W tej chwili w całej Polsce z powodu zakażenia koronawirusem leży w szpitalach około 500 osób. To często pacjenci z innymi schorzeniami. Szczyt tej fali przewidujemy mniej więcej na drugą połowę października, chociaż trzeba to uwzględnić, że właśnie w tej chwili dzieci wróciły do szkół, więc na pewno to spowoduje trochę zwiększoną transmisję wirusa. Drugi taki moment to powrót studentów na uczelnie. To, co należy bardzo mocno podkreślić, to niewielka liczba osób, które mają ciężki przebieg, które trafią do szpitali. Mówił główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski. Lekarz zaleca szczepienia przeciwko COVID, noszenie maseczek, higienę rąk i pozostanie w domu, jeżeli jesteś chorzy. 800 kg śniętych ryb wyłowiono z jeziora Łańskiego niedaleko miejscowości Stara Kaletka w powiecie olsztyńskim. Są to głównie sielawy. O przyczynach mówi Joanna Szereno-Spawlicz z Wód Polskich w Białymstoku. Przyczyną śnięcia głównie jednego gatunku ryb, sielawy, najprawdopodobniej należy upatrywać w wysokich temperaturach i braku odpowiedniej ilości tlenu w wodzie. Użytkownik rybacki podjął działania polegające na napowietrzaniu najgłębszych miejsc akwenu, co powinno przyczynić się do poprawy sytuacji. Dodatkowo trwa akcja usuwania śniętych ryb. Jednocześnie sanepid pobrał próbki wody do badań. Gorąco nie tylko u nas. Bułgarscy rolnicy dotkliwie odczuwają skutki suszy. W tym sezonie będą mieli najgorsze zbiory kukurydzy i słonecznika od 10 lat. Wysokie temperatury, które panowały niemal cały czas w ostatnich miesiącach, sprawiły, że zostało zniszczonych nawet 30% upraw kukurydzy i słonecznika. Od 10 lat plony tych roślin w Bułgarii się zmniejszają, jednak po bardzo złym ubiegłym roku ten będzie jeszcze gorszy. W normalnym sezonie rolnicy zbierają mniej więcej 7 ton ziarna kukurydzy z hektara. W tym roku będzie to nie więcej niż 5 ton, choć są miejsca, gdzie rolnicy zbiorą tylko około tony z hektara. Najważniejszy problem bułgarskich rolników to przede wszystkim susza. Choć sucho jest od co najmniej kilku lat, nie zrobiono nic, aby temu zaradzić. Bułgarscy farmerzy nie mają infrastruktury, aby nawadniać pola, a co za tym idzie zmniejszyć straty w tej strategicznej gałęzi gospodarki. W Bułgarii trzeba będzie w tym roku sięgnąć po rezerwy kukurydzy i słonecznika z zeszłych lat. Na razie nie ma mowy o imporcie tych surowców, ale na pewno wzrośnie ich cena na wewnętrznym rynku. Piotr Piętka, Polskie Radio. A w lipcu i sierpniu na Wyspy Kanaryjskie przybyło prawie 6300 nielegalnych imigrantów, co jest rekordową liczbą, odkąd zaczęto prowadzić szczegółowe statystyki. Te dane przedstawiło hiszpańskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Jednocześnie w pierwszych 8 miesiącach tego roku na Wyspy Kanaryjskie przybyło już ponad 25,5 tysiąca ludzi. To 120% więcej niż przed rokiem. Premier Hiszpanii obiecał 50 milionów euro pomocy dla wysp. Lokalne władze domagają się jednak relokacji imigrantów w inne rejony kraju. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz być może wrócimy na Igrzyska Paralimpijskie. Norbert Michalak i sport. Właśnie, bo 8 medali mają już Polacy podczas Igrzysk Paralimpijskich w Paryżu. Dziś Marek Dobrowolski zdobył brąz w strzelaniu z karabinu dowolnego, 3 postawy 50 metrów. Wcześniej srebro w pchnięciu kulą w klasie F34 wywalczyła Lucyna Kornobys. Co najmniej srebrny medal zapewniła sobie tenisistka stołowa Natalia Partyka, która awansowała do finału. Miejsce na podium zagwarantował sobie także kolejny przedstawiciel tej dyscypliny sportu, Rafał Czupę. Piłkarska reprezentacja Polski przygotowuje się do wrześniowych meczów Ligi Narodów. W pierwszym spotkaniu grupy pierwszej najwyższego poziomu Polacy zagrają na wyjeździe ze Szkotami. To nie będzie łatwy mecz, mówi napastnik Krzysztof Piątek, który ostatnio popisał się klasycznym hat-trickiem w lidze tureckiej. Ze Szkocją na pewno będzie trudny mecz, bo gramy na ich terenie, tam są agresywni. Pamiętam też mecz za trenera Czesława Michniewicza, tam sparingowy przed barażami do Mistrzostw Świata. Zremisowaliśmy i nie był to łatwy mecz, też okraszony moją kontuzją i na pewno będzie ostro, ale jesteśmy przygotowani. Jeszcze mamy tylko jeden dzień do przygotowania do meczu i jesteśmy gotowi. Szkocja-Polska w najbliższy czwartek w Glasgow. W niedzielę Polacy zmierzą się w Osijeku z Chorwacją. Iga Świątek zgodnie z planem. Polka jest już w ćwierćfinale wielkoszlemowego tenisowego turnieju US Open rozgrywanego na twardych kortach w Nowym Jorku. W 1/8 finału liderka światowego rankingu pokonała Rosjankę Ludmiłę Samsonową 6-4, 6-1. Jej rywalką w ćwierćfinale będzie Jessica Pegula. Michał Gawłowski, trener tenisa, uważa, że starcie Polki z Amerykanką będzie bardzo ciekawe. Faktycznie to będzie chyba taki pierwszy sprawdzian. Tak, bilans jest zdecydowanie na korzyść naszej zawodniczki. Wiadomo, kibice, wiadomo, że gra się tam inaczej. Natomiast Iga nigdy nie wchodziła w jakieś interakcje z kibicami. To jest dziewczyna, która bardzo jest skoncentrowana na swoich zadaniach. Oczywiście różne emocje, ale to nigdy nie było efektem tego, że gdzieś tam coś się dzieje. To bardziej może zawodnik po drugiej stronie. Myślę, że ona doskonale to wie. Cały zespół nie wie, co gra, co nie gra, na co trzeba się przygotować. Uważam, że będzie pewnie fajny, równy mecz, ale wygrany dla Igi. Spotkanie Świątek z Pegulą zaplanowano na środę. Temperatura maksymalna we wtorek 3 września od 29 do 32 stopni Celsjusza, no a chłodniej na północnym wschodzie, wybrzeżu i w rejonach podgórskich od 26 do 28. Chłodniej. To się nazywa dzisiaj chłodniej. Zachmurzenie umiarkowane. Teraz już lokalnie może być duże. W górach miejscami przelotne opady deszczu. Możliwe również burze, zwłaszcza w Tatrach. Wiatr słaby, umiarkowany na zachodzie kraju oraz w czasie burz okresami porywiste. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dlaczego nie lubię jesieni? Ja lubię, bo są dni troszkę krótsze. Można usiąść wieczorem albo nawet w dzień, jak tak deszcz ładnie pada w ciepłym pomieszczeniu i tak patrzeć, jak na te szyby ten deszczyk spływa. Nie potrzeba iść na budowę, jak się idzie do pracy na 12 godzin. Można krócej popracować, bo wtedy już później jest ciemno i się nie pracuje. I ten deszcz tak dzwoni o szyby, ten jesienny. No same plusy, mówiłam przecież. 22 i 7 trójek. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. Mark Ronson, ale oczywiście z kolegą, który się nazywa Bruno Mars, na początek. Say my name, you know who I am. I'm too hot. said you hallelujah. Girl said you hallelujah. Girl said you hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Some nigga in it. Take a sip, sign the check. Julio, get the stretch. Ride to Harlem, Hollywood, Jackson, Mississippi. If we show up, we gon' show out. Smoother than a fresh drop. Skip it. I'm too hot. Hot dance. Call the police and the firemen. I'm too hot. Hot dance. Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. Said you hallelujah. Girl said you hallelujah. Girl said you hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Uptown funk you up. Uptown funk you up. Uptown funk you up. Uptown funk you up. I said Uptown funk you up. Uptown funk you up. Uptown funk you up. Uptown funk you up. Come on, dance, jump on it. If you sexed and flown it. If you freak dead and own it. Don't brag about it, come show me. Come on, dance, jump on it. If you've sexed and flown it. Well, it's Saturday night and we in the spot. Don't believe it, just watch. Come on. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Taki oto hymn na cześć Michelle Pfeiffer z brawurową linią basu Mark Ronson, Bruno Mars, Uptown Funk. 13 minut po 17. Dużo energii wniosą też następne tematy. Zapraszamy do Trójki. W audycji popołudniowej goście Magdalena Koleśnik, aktorka. Dzień dobry. Dzień dobry. Marcel Baliński, kompozytor, pianista, animator kultury. Dzień dobry. Dzień dobry. Spotykamy się w związku z tym, co nastąpi w tym tygodniu. Się wokół waszej działalności wspólnej sporo się będzie działo, ale my się też bardzo cieszymy, że będziemy was i reprezentantów innych tej działalności gościć w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w najbliższą niedzielę z koncertem Współgłosy. Zanim zapytam, czego możemy się spodziewać po tym koncercie, to chciałabym was poprosić O wspomnienie tego, jak się zaczynało. Pewnie patrzę na Marcela, bo to od ciebie się chyba zaczęło, prawda? Pomysł na to, żeby stworzyć razem z twoim zespołem jazzowym, połączyć chór osób z niepełnosprawnością intelektualną. Gdzie był początek? W mojej siostrze i w jej marzeniu, i w jej pasji właściwie, bo jej największą pasją od zawsze jest śpiew. No i zawsze chciała śpiewać w zespole, chciała mieć swój zespół, no to ja powiedziałem, robimy. I powstał zespół Współgłosy, który już od ponad 3 lat pracuje bardzo dużo, intensywnie i dotarliśmy do momentu, w którym mamy płytę. No właśnie, ta płyta jest przed nami i w wersji CD i także jest wersja winylowa. Przepiękna okładka. Ja tę kolorystykę też niesamowicie doceniam, bo to jest odmiana niebieskiego i odmiana zieleni. Ale jeszcze, Marcel, jeszcze cię pomęczę o ten początek i o to, jak te próby wyglądały na początku, jak stwierdziłeś, że trzeba by rozszerzyć zespół o osoby, które gdzieś tam wspomogą chórzystów, bo domyślam się, że i Magda Alena Koleśnik, i też Bartosz Bielenia uczestniczy w pracach Współgłosów. To są osoby, które pojawiły się, żeby w jakiejś przestrzeni wspomóc tych, którzy no, występują głosem na scenie. Ale jakbyś mógł powiedzieć o tych początkach, o tym, jak się dogrywaliście z tymi, którzy biorą udział w warsztatach terapii zajęciowej w Łodzi. Ja myślę, że to bardzo szybko nastąpiło połączenie, takie bardzo głębokie. Ja obdarzyłem ich takim pełnym, stuprocentowym, bardzo głębokim zaufaniem i dostałem dokładnie to samo, od razu, bez żadnych właśnie wątpliwości. Wszyscy od razu wierzyli w ten pomysł. Ja pamiętam, jak przyszedłem na początku, na pierwszym spotkaniu, przyszedłem i puściłem im taki koncert z bydgoskiego mózgu, Olgi Szwajgier, taki występ, i który jest no, czymś takim bardzo eksperymentalnym i czymś, co bardzo lubię. Olga Szwajgier, w ogóle taka nasza mała tutaj mistrzyni. Tak. I powiedziałem, że to jest gdzieś tam, powiedzmy, że to są jakieś rejony, w które idziemy i czy ich to interesuje. Wszyscy zrobili bardzo wielkie oczy i powiedzieli, że tak. Oni w ogóle też nigdy wcześniej takich rzeczy nie słyszeli. I na początku ja w ogóle chciałem dla nich komponować utwory, ale potem się okazało, bardzo szybko się okazało, że oni mają olbrzymi potencjał improwizatorski. I to tak bardzo ze spotkania na spotkanie coraz właściwie więcej wspólnie improwizowaliśmy tam w siedzibie warsztatu terapii zajęciowej Frajda w Łodzi, z której nasz chór jest. Magda, to ja chciałam ciebie teraz zapytać o to pierwsze wejście na warsztaty, o ten cel, z którym tam wchodziłaś, który jakoś tam został zdefiniowany przez Marcela jako kierownika tego przedsięwzięcia. No ale to pierwsze wejście, no nie zakończyło się na pierwszym wejściu, tylko trwa i to jest chyba takie miejsce, z którego trudno wyjść i się nie chce wychodzić. Tak, bo jest bardzo, że to miejsce, ci ludzie bardzo mnie rozwijają i dlatego rzeczywiście ja nie chcę się stamtąd ruszać, bo to bardzo mnie interesuje. Marcel zaprosił mnie do tego projektu. Ja na początku nie bardzo wiedziałam, jaka miałaby być tam moja rola, jaka miałaby być moja funkcja. Jak najczęściej jest to gdzieś bardziej zdefiniowane. I też nie chciałam sobie ustalać tych ról czy funkcji, a niektóre odrzuciłam od razu. To znaczy nie chciałam być osobą, która animuje resztę, bo zupełnie gdzieś przeczuwałam słusznie, że to nie jest potrzebne. Wręcz no, robimy coś odwrotnego. Więc tak naprawdę przyszłam z taką dużą niewiadomą. Myślę, że z takim sercem na ramieniu. I ta próba, na którą przyszłam, była bardzo rozhulana i gotowość improwizatorska chórzystów, więc myślę, że tak naprawdę to dla mnie był taki challenge i to ja musiałam gdzieś wspiąć się na wyżynę swojej gotowości, a raczej to przekroczyć, myślę. I wyczułam jakieś takie zaczątki tej mojej funkcji, że to jest mniej funkcja, a bardziej taka otwartość na wymianę. Zrozumiałam, że to dla mnie też będzie rozwojowe, że ja nie jestem żadnym pomocnikiem, tylko jestem chórzystką i następuje tutaj taka wymiana. I tak naprawdę gdzieś bardziej odkrywałam tą swoją funkcję już kiedy słuchałam tej płyty, która powstała, przysłuchujemy teraz ją, przygotowujemy się do koncertu właśnie. I że to jest jakieś takie przewodnictwo odrobinę, ale takie, które opiera się na słuchaniu innych, na tym, jaki potencjał tam się szykuje i rośnie, i na jakby otwieraniu się na to i zasilaniu tego, ale też na zostawianiu przestrzeni. I to jest najpiękniejsza funkcja, bezfunkcja, czyli jakby słuchanie i otwartość na to, co się pojawia. takie początki, kontynuacje. Chciałam was też zapytać o to, co się dzieje pomiędzy wami, jako współgłosami, a publicznością, bo to oczywiście to, co teraz w tym tygodniu następuje, to nie są pierwsze koncerty, bo już się odbywały i w Łodzi, i też na Przeglądzie Piosenki Aktorskiej. Zastanawiam się, czy to jest też coś, w co publiczność może, ja domyślam się, że może wejść bardzo intensywnie w taką sceniczną obecność waszego zespołu, więc gdybyście mogli trochę też zwierzyć nam się z tego, jakie temu towarzyszą emocje i też trochę opowiedzieć o tym, jakie członkom chóru też towarzyszą emocje przy tym. No, ja na przykład bardzo chcę podkreślić, że ten zespół, gdy on występuje, jak jesteśmy na scenie i wchodzimy w interakcję z publicznością, że taka bariera, która często jest między właśnie publicznością a zespołem, który koncert wykonuje, no ona w tym wypadku znika momentalnie, jej nie ma. Bo to jest tak, że jeżeli przychodzi się na taki koncert, na koncert zespołu Współgłosy i się wchodzi na widownię, no to już z miejsca albo jesteście z nami, albo no nie ma sensu. Inaczej. I rzeczywiście, bo to tak z jednej strony wiadomo, to jest takie angażowanie i to na pewno się wydarzy teraz w Radiowej Trójce w niedzielę najbliższą, że ja będę bardzo wszystkich zachęcać, żeby z nami śpiewali, żeby byli również z nami lasem, który szumi, bo mamy też las w zespole, który jest bardzo ważną częścią naszych koncertów i dużo innych różnych zadań, do których właśnie bardzo chętnie wszystkich zaprosimy. I jeszcze taka kolejna rzecz, to mi się wydaje, że podczas grania tych koncertów ja mam coś takiego osobiście, że ja trochę też nie czuję tej obecności widowni. Że właściwie ja, to, że jest widownia na koncercie, to ja czuję przed nim, czyli ja go czuję dzisiaj, będę czuć jutro, w sobotę, dzień przed koncertem i rzeczywiście, że będę myśleć o tym, że to jest ta widownia, a potem wejdę na scenę i my wszyscy będziemy razem współgłosami. Czyli 150 osób na widowni, 16 na scenie, 166 osób. 166-osobowy chór w niedzielę w studiu Agnieszki Osieckiej. Zapraszamy, żeby do nas dołączyć. Nie mogę się doczekać. Magda, ty by coś dodała? Zastanawiam się tutaj na bieżąco, co jest, bo jest jakiś fenomen, wydaje mi się, na tych koncertach. Mówię o takim podłączeniu publiczności. Zastanawiam się, na czym to polega. Jest to trochę inne, niż jestem przyzwyczajona przy takim konwencjonalnym teatrze, który do tej pory robiłam. Bardziej konwencjonalny. I teraz tak sobie pomyślałam, że może to jest taka szczera obecność, która pojawia się na scenie, którą mają muzycy, chórzyści i że ona jest jakaś obezwładniająca. Że jednak w takim tradycyjnym teatrze, nawet jak staramy się gdzieś tego człowieka ogołocić i być jak najbardziej ludzcy, otwarci właśnie z tym sercem na ramieniu, wspomnianym już wcześniej, jest to trudne. Zastanawiam się, czy wykonalne. Natomiast tutaj to jest i czy w związku z tym, kiedy jest taka szczerość przed człowiekiem, po prostu jakoś może ten drugi człowiek nie ma możliwości ani chęci tej własnej maski nakładania. Więc myślę, że coś jest obezwładniającego właśnie w takiej szczerej obecności. I nie wiem, może to brzmi jakoś prozaicznie, ale jest to bardzo przyjemne i takie dogłębne przeżycie. Coś takiego bardzo prostego, czego tak chyba obecnie jest mało. Wszystko jest strasznie skomplikowane. Tęsknimy za prostotą na pewno i dlatego powiedziałam, że nie mogę się doczekać tego spotkania w niedzielę o 19:00 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Jeszcze was chciałam zapytać o sam proces nagrywania płyty, bo jedną rzeczą jest koncertowanie, które też poprzez to, że jesteście przyzwyczajeni do improwizacji także i że chór jest przyzwyczajony do improwizacji, może się domyślam się tak w różnych kierunkach potoczyć, no ale jak to było w studiu, kiedy nagrywaliście materiał na płytę? Ja tylko jeszcze dodam słowem wstępu, że na naszym niedzielnym koncercie potraktujemy go bardzo radiowo też i chcemy zagrać na pewno wszystkie nasze piosenki, bo też poza tym, że improwizujemy, my w sumie najwięcej o tym mówimy, bo myślę, to też jest dla nas po prostu szalenie interesujące i szalenie wyjątkowe w całej tej sytuacji, ale w niedzielę na pewno będzie dużo naszych piosenek. Wszystkie nasze piosenki, które są bardzo piękne, bardzo melodyjne i wszystkich fanów polskiej muzyki rozrywkowej, bardzo szeroko ujmując to określenie, też zapraszamy, bo każdy coś dla siebie znajdzie. A wracając do samego procesu nagrań płyty, no to pewien profesjonalizm ze strony chóru. No, ja nie czułem w ogóle, że jakoś ta sytuacja jest inna na przykład niż wszystkie dotychczasowe płyty, które nagrywałem do tej pory. To wręcz bym powiedział, że to był naprawdę taki profesjonalizm. Wszystko było gotowe. Też jeden z utworów, które nagraliśmy na płycie, to jeden take był tylko jego nagrany. To po prostu wszyscy byli w takim stanie gotowości, zaśpiewane, od razu gotowe, mamy już materiał na płytę. Ale też w studio improwizowaliśmy dużo i ja się śmieję, że my mamy z Magdą w domu, na komputerze mamy 3 płyty kolejne współgłosów improwizowane, bo jest tam naprawdę w czym przebierać i też jest tak, że improwizujemy właśnie bardziej w jakiś taki powiedzmy sonorystyczny sposób, czy wkładając ręce do fortepianu i w nim gmerając, ale improwizujemy też piosenki i są 2 piosenki na płycie z 12, które mają słowa, melodie, harmonie, wszystko i one są w pełni od zera wyimprowizowane. I to jest też taka piosenka pod tytułem Unizm, którą na pewno też wykonamy w niedzielę. To my za moment posłuchamy fragmentu tej płyty w Trójce, a niedzielny koncert o 19:00, myślę, że już państwo są przynajmniej zaciekawieni tym, co się odbędzie. Radośnie również przypominam numer telefonu 2273, no bo teraz to jest też ten moment, kiedy mogą państwo wyrazić chęć uczestnictwa w tym spotkaniu, bo może to jest też dobre słowo, którego można używać przy okazji. Koniecznie. Takich przedsięwzięć, jak właśnie występ chóru Współgłosy na scenie studia imienia Agnieszki Osieckiej. Bardzo wam za to spotkanie dziękuję. Bardzo się cieszę, że właściwie w Trójce przez cały tydzień będziemy nawiązywać do tego, co się wydarzy i z różnych perspektyw państwu pokazywać. Będziemy też na próbach, które się zaczynają wkrótce, więc będziemy państwa przygotowywać na to spotkanie z wielką radością. Magdalena Koleśnik, Marcel Baliński. Do zobaczenia w niedzielę. Do zobaczenia. Do takiego wspólnego przeżywania i śpiewania zapewne też zapraszamy państwa w tę niedzielę w studiu imienia Agnieszki Osieckiej o 19:00. Współgłosy, chór pod kierunkiem Marcela Balińskiego. 2273 to numer, pod który należy zadzwonić, żeby dać się zaprosić na ten koncert. Zapraszamy do reklamy.

Premier Donald Tusk powiedział, że rząd nie planuje wprowadzenia jakichkolwiek obostrzeń związanych z zachorowaniami na COVID. Szef rządu poinformował, że temat pojawił się na dzisiejszym posiedzeniu Rady Ministrów. Tusk powiedział, że rząd będzie respektować doświadczenia i wiedzę ekspertów. Nie będę decydował o tym, w jaki sposób regulować nasze życie w związku z groźbą epidemii. Od tego są lekarze, podkreślił. Premier dodał, że zdaje sobie sprawę z tego, że skala zachorowań na COVID jest większa niż wskazują na to oficjalne dane. W Niemczech najnowszy sondaż, a w nim wysokie poparcie dla Hadecji. Zagłosowałoby na nią więcej wyborców niż na wszystkie trzy partie rządowej koalicji SPD, Zielonych i FDP razem wzięte. Według badania Instytutu INSA koalicja CDU-CSU ma ponad 31% poparcia, FDP 4,5%, Zieloni 10,5% i SPD 15%. Skrajnie prawicowa AfD ma 19% poparcie, a skrajnie lewicowa BSW ponad 9%. To był serwis Trójki. Jeśli zachmurzenie to umiarkowane, choć lokalnie może być już duże, w górach miejscami przelotne opady deszczu, możliwe również burze, zwłaszcza w Tatrach, a temperatura maksymalna od 29 do 32 stopni Celsjusza, nieco chłodniej na północnym wschodzie, na wybrzeżu i w rejonach podgórskich od 26 do 28 stopni. 22,7 Trójek, ten numer wciąż czynny w sprawie zaproszenia na koncert niedzielny o 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Chór Współgłosy, projekt, przedsięwzięcie Marcela Balińskiego i chóru osób z niepełnosprawnością intelektualną. Pięknie o tym przedsięwzięciu Marcel Baliński z Magdaleną Koleśnik opowiadali przed kilkunastoma minutami w popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki. Wciąż to zaproszenie jest aktualne, 22,7 Trójek, ale dzwonią też Państwo, żeby opowiedzieć o swoim dniu. Dziś zaprowadziłem do szkoły naszą najmłodszą latorość. Szkoła przez ostatnie lata wypiękniała. Nowe kominy, nowy dach, nowa elewacja, nowe okna, nowe podłogi, nowe drzwi, nowe klasy. Wszystko to cudnie wygląda. Jedno się tylko nie zmieniło. Mianowicie dzwonek. Drugi raz usłyszałem, nabrałem przekonania graniczącego z pewnością, że to ten sam dzwonek, który dzwonił przed wielu, wielu laty. And she was Talking Heads w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Zaczynamy kolejny temat. Antykoncepcja awaryjna, czyli tak zwana tabletka dzień po, w większości krajów Unii Europejskiej jest dostępna bez recepty, tylko w Polsce i na Węgrzech. Niezbędna jest konsultacja z lekarzem lub, co ma miejsce od niedawna, wywiad medyczny przeprowadzony przez farmaceutę. Obecnie trwa kampania Poranek Po, która ma na celu zwiększenie świadomości na temat antykoncepcji awaryjnej. Mirosław Wielgoś, konsultant krajowy w dziedzinie perinatologii. Antykoncepcja awaryjna to jedna z opcji zapobiegania ciąży w szczególnych sytuacjach, mianowicie w przypadku niezabezpieczonego stosunku lub stosunku, w trakcie którego doszło do pęknięcia prezerwatywy. Jest to bardzo istotna forma antykoncepcji właśnie ze względu na możliwość czy też nawet konieczność jej zastosowania w tych określonych sytuacjach. Jest to bezpieczna forma antykoncepcji, bezpieczna i skuteczna. Istnieje niestety wiele mitów na jej temat. Jednym z najczęściej powtarzanych mitów jest to, że tabletka dzień po jest środkiem wczesnoporonnym. Drugim zaś, że negatywnie wpływa na płodność. Warto wspomnieć, że już w 2014 roku Komisja Europejska po rekomendacji Europejskiej Agencji Leków oznajmiła, że pigułka jest bezpieczna. Co ważne, od maja 2024 roku nawet 15-latka może kupić wspomniany środek. Wystarczy rozmowa z farmaceutą. Polacy w tej kwestii są podzieleni. Powinna być dostępna chyba. Myślę, że nie. To medycyna powinna zadecydować, kiedy dziewczyna powinna wziąć tabletkę. Uważam, że bez recepty. No na pewno 18+. Szczególnie pacjentki w wieku od 15 lat, które mają problem z pozyskaniem takiej recepty, mogą sprawdzić na stronie Ministerstwa Zdrowia pod hasłem antykoncepcja awaryjna. Jakub Gołąb, rzecznik Ministerstwa Zdrowia. Tam jest cała strona, która udziela odpowiedzi na pytania, wątpliwości. Również tam jest lista aptek, które biorą udział w pilotażu. I jeśli skorzystamy z takiego pilotażu, to po specjalnym wywiadzie farmaceuta może nam wystawić receptę na antykoncepcję awaryjną. Ważne jest, żeby ta dostępność zarówno do tej, jak i do innych form antykoncepcji była jak największa, bo dzięki szerokiemu dostępowi do antykoncepcji zmniejszamy liczbę nieplanowanych, niechcianych ciąż, a to z kolei jest najlepszy sposób, aby obniżyć liczbę aborcji. Myślimy o tym oczywiście i chcielibyśmy, żeby antykoncepcja awaryjna była dostępna bez recepty, natomiast taka zmiana musi być wprowadzona ustawą. Ustawa taka powstała, natomiast pan prezydent zawetował tę ustawę. W związku z tym nie możemy w tej chwili wprowadzić antykoncepcji awaryjnej bez recepty, bez zgody prezydenta. Natomiast jest to tymczasowe rozwiązanie. Docelowo oczywiście chcemy, żeby tabletka dzień po była dostępna bez recepty, jak w większości państw Unii Europejskiej. Istnieje coś takiego jak Europejski Atlas Antykoncepcji. Polska niestety rokrocznie zajmuje ostatnie miejsca na tej liście, spełniając zaledwie 30 kilka procent kryteriów, które są brane pod ocenę, jeżeli chodzi o tę dostępność antykoncepcji. Więc są to niechlubne statystyki, powinniśmy zrobić wszystko, żeby je poprawić, szerzyć wiedzę, edukację i obalać nieprawdziwe informacje, obalać mity. Aleksandra Krawczyk zajęła się tematem, a to Lato na Grochowie od Rozali z zestawu do głosowania na pierwszą trójkę listę przebojów. Daj mi jeszcze moment, powoli zbieram się. Jeszcze jeden schodek i ułożymy ci jak chcę. Lato na Grochowie, oddycham trochę lżej. Czas goni, ja nie gonię, przy tobie się zatrzymać chcę. I byle gdzie, byle z tobą. Dokądkolwiek kilka zdjęć, których nie zobaczy nikt. Kilka ciemnych Już kwadrans do 18. Puls Trójki. Monika Suszek w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. I nasi goście. I nasi goście, których już od razu przedstawiam. Dyplomata, politolog, były ambasador w Iraku i Arabii Saudyjskiej, znawca Bliskiego Wschodu, pan Krzysztof Płomiński z Centrum Stosunków Międzynarodowych. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz Maciej Bagiński, prezes Polskiej Akcji Humanitarnej. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Dzień dobry. I nasz temat, który nam się od razu już zarysowuje poprzez afiliację gości. Premier Izraela Benjamin Netanyahu mimo społecznych protestów nie ustępuje z obranej przez siebie polityki w sprawie wojny w Strefie Gazy. W poniedziałek setki tysięcy protestujących wyszło na ulice Izraela, żeby wyrazić swój sprzeciw i domagać się rozmów pokojowych, które pozwolą uwolnić zakładników przetrzymywanych przez Hamas. A z kolei w Strefie Gazy sytuacja cywilów jest dramatyczna, bo od niedzieli trwają tam szczepienia przeciwko polio. I to tylko chyba pokazuje, jak skrajne, trudne są warunki życia w tej palestyńskiej enklawie. Może zacznijmy najpierw od polityki. Ten główny postulat demonstrantów to jest zawarcie natychmiastowej umowy z Hamasem, która pozwoliłaby na zawieszenie broni i też uwolnienie więzionych w Strefie Gazy. Na ile jest możliwy ten scenariusz do zrealizowania obecnie? No przede wszystkim jest to jeden z kilku problemów, które zarówno dotyczą demonstrantów, ich postulatów, jak i tego, co się dzieje na Bliskim Wschodzie. Mówimy przede wszystkim o Gazie, ale z Gazą jest związanych 7 frontów, w których jest Izrael zaangażowany. Druga sprawa, jeżeli chodzi o bezpośrednie pytanie, no to w zasadzie nadzieje na zawieszenie broni są praktycznie rzecz biorąc żadne. Dlaczego? Z jednej strony są bardzo skrajne oczekiwania i Hamasu, i Izraela, ale z drugiej strony kwestia jakiegokolwiek porozumienia politycznego z Hamasem jest blokowana przez koalicjantów Likudu w rządzie izraelskim, którzy po prostu Smotrycz i Ben-Gwir mówią, jeżeli dojdzie do zawieszenia broni, zwłaszcza miało być to trwałe zawieszenie broni, jak sobie wyobrażają również Stany Zjednoczone, to my wychodzimy z rządu. Co to oznacza? To oznacza upadek rządu, przedterminowe wybory, bo nie ma innej konstelacji. Dla premiera Netanyahu oznacza prawdopodobnie znalezienie się w nieodległej przyszłości w areszcie, w więzieniu i skazanie za cały szereg różnego rodzaju przestępstw, które mu są zarzucane. Natomiast z punktu widzenia społeczeństwa izraelskiego również poważne problemy, bo tamtych problemów to nie jest tylko Gaza, nie są tylko zakładnicy. Nie jest nawet kwestia pokoju z Palestyńczykami, ale kwestia praworządności, kwestia wewnętrznych innych problemów, no i kwestia w końcu kosztów tej wojny, które w tej chwili dla Izraela wynoszą 120 miliardów dolarów i cały czas rosną. A perspektywa rozwoju sytuacji, również jednym z elementów takiego scenariusza, no jest konflikt o charakterze regionalnym, który nie będzie miał tylko konsekwencji dla samego Bliskiego Wschodu, ale również dla całego świata, w tym również dla Europy, która, co ja przy każdej rozmowie medialnej podkreślam, powinna sobie zdawać sprawę, ile problemów i zagrożeń importuje z Bliskiego Wschodu. Rozumiem, że premier Benjamin Netanyahu będzie kontynuował swoją postawę tak długo, jak to będzie możliwe, bez względu na społeczne demonstracje, bez względu na tarcia polityczne. Premier Netanyahu w jakimś stopniu jest zakładnikiem swojej dotychczasowej polityki i tego, że podejmując operacje w Gazie, nie wyznaczono konkretnych celów. W związku z tym tak naprawdę nie wiemy, do czego zmierzamy, do czego premier Netanyahu prowadzi zarówno sam Izrael, zarówno sam region. O przypadku wojny regionalnej byłaby to katastrofa na ogromną skalę, ale również swojego sojusznika amerykańskiego, który w coraz większym stopniu jest zdegustowany, zaniepokojony i interweniujący po prostu w kierunku zmiany dotychczasowego podejścia rządu izraelskiego, niestety bez efektu. W tym wszystkim też są ludzie i po jednej i po drugiej stronie. Co prawda zawieszenie broni w Strefie Gazy nie ma. Są poniekąd takie przerwy, jak chociażby ostatnio na szczepienia przeciwko polio. Polska Akcja Humanitarna też współpracuje z partnerami i dostarcza tam pomoc. Jak obecnie wygląda sytuacja właśnie tych najbardziej bezbronnych? To ponad miesiąc będzie ponad rok, kiedy ten konflikt wybuchł. W tym czasie zginęło ponad 40 tysięcy Palestyńczyków, 92 tysiące osób zostało rannych. To po tej palestyńskiej stronie. Zniszczono 70 tysięcy domów. Wewnętrznie przesiedlonych jest 1 900 tysięcy osób, a populacja Strefy Gazy wynosi 2 miliony 100 tysięcy. Proszę sobie wyobrazić, prawie wszyscy stracili dach nad głową i prawie wszyscy musieli opuścić swoje domy. Te główne problemy, które tam na miejscu są, to przede wszystkim brak żywności, brak dostępu do czystej wody, katastrofalny poziom higieny, epidemia polio, o którym pani wspomniała. W tym czasie zaszczepiono 87 tysięcy dzieciaków już. Pierwszego dnia już, prawda? Także to są liczby, które budują. Natomiast to, co się tam dzieje, to wykracza naszą wyobraźnię. To jest zburzone miejsca, ci ludzie bezbronni. My tam jesteśmy, my tam się staramy być, tak jak też pani wspomniała, poprzez współpracę z międzynarodowymi organizacjami, ale również lokalnymi organizacjami. Mhm. Pierwszą taką pomoc, którą dostarczyliśmy do Strefy Gazy, to jest pomoc, my to nazywamy pomoc higieniczna. To jest dostarczenie środków czystości, mydła, pasty do zębów, również szamponów i ta pomoc to jest 50 tysięcy dolarów. Pan tutaj wspominał o tych 120 miliardach dolarów, które ta wojna kosztuje w tym momencie. Proszę sobie wyobrazić, jakimi my kwotami małymi dysponujemy, tak, a do ilu osób docieramy. Te 50 tysięcy dolarów, ta pomoc, to dotarliśmy z tym do 550 rodzin, to jest ponad 2 tysiące osób. To jest pierwsza taka pomoc, z którą dotarliśmy. Kolejna to jest pomoc żywnościowa. Dzięki wsparciu z Ministerstwa Spraw Zagranicznych docieramy do prawie 11 tysięcy osób z zestawami żywnościowymi. To jest tak zwany suchy prowiant. A co jest w środku takim? W środku jest fasola, soczewica, tahini, mąka, również świeże warzywa i jaja, jeśli się uda zdobyć. No jak długo ta pomoc to 1,5 miliona złotych. Kolejna pomoc, którą już zaczynamy dostarczać, to jest pomoc tak zwane mobilne kliniki. I to jest bardzo ciekawa pomoc, bo to nie są karetki super wyposażone, które dojeżdżają do miejsc, do tych trudnych miejsc, tam gdzie ta pomoc jest potrzebna, ale to są bardzo często samochody z lekarzami, którzy docierają przede wszystkim do kobiet w ciąży, po porodach, do dzieci, no i tych osób rannych. Ta pomoc to będzie ponad 6 milionów złotych, którą Polska Akcja Humanitarna dostarczy w ciągu najbliższych miesięcy i mam nadzieję lat. Chociaż mam nadzieję, to źle brzmi, bo mam nadzieję, że ten konflikt się skończy i będzie można tam odbudowywać, a nie nieść pomoc humanitarną. Pan ambasador kręci głową, że raczej chyba tak szybko on nie zakończy ten konflikt. Ja jestem od bardzo dawna związany z Bliskim Wschodem. Staram się rozumieć ten region i jednocześnie jego realia przekazywać również polskiej społeczności i polskim władzom. Natomiast w tej chwili zasadniczy problem polega na tym, że jądro tego konfliktu, czyli kwestia palestyńska, ono polega na tym, że dwa narody, czyli żydowski i palestyński, walczą o jedną ziemię, o jeden kraj. I skrajne środowiska po obu stronach chciałyby mieć ten kraj najlepiej cały dla siebie. To jest niemożliwe. I w tym momencie dochodzimy do tego momentu, że pokój jest warunkiem w ogóle uspokojenia sytuacji nie tylko tam, ale w całym regionie i być może dojścia do jakiegoś punktu, w którym taka pomoc nie będzie potrzebna. Warunkiem pokoju jest jakieś załatwienie problemu palestyńskiego, a na to się po prostu nie zanosi. No tak. Co więcej, na te problemy, o których w tej chwili mówimy, nakładają się problemy regionalne, bo Gaza jest tylko fragmentem tego kotła, ogniska, które na Bliskim Wschodzie jest rozpalone i które w każdej chwili może po prostu skutkować kolejnymi wybuchami. I tutaj to, co mogłoby zmienić sytuację, to jest rzeczywista presja społeczności międzynarodowej. międzynarodowej. Te zwaśnione narody, nienawidzące siebie w tej chwili, nie są w stanie się porozumieć, a poza tym po żadnej stronie nie ma tylu ludzi, powiedzmy, dobrej woli czy ludzi kompromisu, którzy by chcieli zaakceptować, być może bolesny, ale jedyny kompromis, który oddawałby szansę na pokój zarówno w Palestynie, jak i w całym regionie i na rozwój, bo przecież tam są również naprawdę bardzo bogate kraje, które wcale nie musiały wykorzystać z pomocy, która w tej chwili jest bezwzględnie konieczna i którą można by przeznaczyć na inne potrzeby. Ja chciałbym dodać, że koniec konfliktu nie oznacza wcale końca problemów tych społeczności. Takie miejsca bardzo często stają się miejscami zapomnianymi. My tam docieramy również po zakończeniu tych konfliktów. Także na koniec chciałbym poprosić o wsparcie. Proszę zajrzeć na naszą stronę internetową i tam można dokonać wpłaty. Tam z pewnością... Ja bym jeszcze dodał tylko jedno, że polskie organizacje humanitarne, pomocowe mogą korzystać również z wsparcia międzynarodowego, ze współpracy, która jest realizowana ze strony chociażby bogatych krajów arabskich. Podam jeden tylko przykład. Zjednoczone Emiraty Arabskie dostarczają wodę z 6 salarni, które ufundowały na wybrzeżu Morza Śródziemnego po stronie egipskiej, dzięki której 600 tysięcy Palestyńczyków ma świeżą, dobrą do spożycia wodę, której tam z innych źródeł praktycznie rzecz biorąc nie można byłoby zużyć. Z pewnością będziemy się temu przypatrywać. Też odwołujemy do strony internetowej Polskiej Akcji Humanitarnej, aby pomagać i aby też przekazywać naszą pomoc i środki finansowe. Bardzo dziękuję za rozmowę. Z nami był dyplomata, politolog, były ambasador w Iraku, w Arabii Saudyjskiej, znawca Bliskiego Wschodu, pan Krzysztof Płomiński z Centrum Stosunków Międzynarodowych. Bardzo dziękuję. Dziękuję również. I Maciej Bagiński, prezes Polskiej Akcji Humanitarnej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. To ja jeszcze przypomnę pach.org.pl, a z naszymi gośćmi rozmawiała Monika Suszek. Autopromocja. Klub Trójki. Audycja, w której każde słowo ma znaczenie. Na ile polska edukacja pełni dzisiaj funkcję maski tlenowej dla ucznia, a także dla nauczyciela? Na ile wychodzi naprzeciw potrzebom emocjonalnym i intelektualnym naszych dzieci? W jakim miejscu jest dzisiaj i do czego dąży? Właśnie o tym rozmawiać będę w Klubie Trójki tuż po 20:00. Razem z Igą Kaźmierczyk ze Stowarzyszenia Wolna Szkoła, nauczycielem roku Przemkiem Staroniem, a także dyrektorem Instytutu Badań Edukacyjnych Maciejem Jakubowskim. Zapraszam, Katarzyna Stoparczyk. Klub Trójki. Do usłyszenia także na stronie i w podcastach Trójki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Rewelacja! Teraz wszystkie produkty Apple kupisz nawet w 24 ratach 0%. RRSO 0%. iPhone 15. Pamięć 128 giga za 3699 zł. A w 24 ratach tylko 155 zł miesięcznie. I w tym roku nie płacisz. To się naprawdę opłaca. Promocja ratalna do 16 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Kochanie! Tak? Wychodzę do Żabki. Dobrze, tylko pamiętaj, Żabkobranie. Tak, tak, ja ciebie też, kochanie. Jacek kocha Żabkobranie. Dobierz parówki z szynki tarczyńskiej lub ser kanapkowy śmietankowy za 3,50 do zakupów za minimum 10 zł. Żabka, uwolnij swój czas. Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę. W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Teraz w Deichmann rabat 20% na buty i plecaki marek Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers i innych. Przy zakupach za minimum 199 zł. Back to school w Deichmann. Co dla właścicieli firm jest najważniejsze w dostawczakach? Ładowność. Długa gwarancja. Sensowne finansowanie. Toyota ProAce City jest dostępna od ręki w świetnej cenie. Promocyjnym finansowaniu leasing 101% z milionem kilometrów gwarancji, toną ładowności i specjalnym upustem do 24 000.